Ողջույն հարգելի ուղդիրներ։ Հանրայինի եթերում ի մասնագիտությունը հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է հաղորդման հեղինակ եւ վարող Արմինե Բաղդասարյանը։ Կանանց միամսյակի արդիվ փորձել են բացահայտել օրվա հերոսուհուն կնոջը իր մասնագիտության կյանքի անցած ճանապարհի մեջ։ Զարինե Սարաջյանը ծնվել է 1984 թվականի հունվարի 31-ին Բաքու քաղաքում։ 1988-ին ընտանիքով տեղափոխվել են Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի Վարդաձոր գյուղը։ Ավարտելով դպրոցը ընդունվել և գերազանցությամբ ավարտել է Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի Հայոց լեզու և գրականություն բաժինը։ 2009 թվականից աշխատանքի է անցել Մարտակերտի շրջանի Ջրաբերդ պաշտոնաթերթում որպես լրագրող, ապա թերթի պատասխանատու քարտուղար։ Հոդվածներով հանդես է գալիս Արցախում և Հայաստանի Հանրապետությունում լույս տեսնող պարբերական մամուլում։ Հեղինակ է մի շարք գիտական հոդվածների, Արցախի գրողների միության անդամ է։ Ստեղծագործել սկսել է շատ վաղուց, ստեղծագործելը նրա համար թերապիա է։ Ստեղծագործության մեջ գնահատում է իր ապաշտությունը հնարավորինս զերծ քնարական զեղումներից։ 2012 թվականից դասավանդել է Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի Պետական Հավատարմագրված Համալսարանում, իսկ այժմ Արցախի Պետական Համալսարանի Հանրային Կապերի և Լրատվության Բաժնի ղեկավարն է, միաժամանակ էլ դասախոսում է։ Զարինե Սարաջյանի համար երջանիկ լինելու հստակ բանաձև չկա։ Լինում են պարզապես երջանիկ պահեր։ Երջանիկը նաև կարող է իր հոգում հավասարակշռություն, ներդաշնակություն, ինքնաբավություն ունենալ։ Զարինե Սարաջյանի կյանքի ուղին դժվար էր, լի փորձություններով, խոչընդոտներով, որոնք էլ երիտասարդ բանաստեղծին դարձրին ավելի ուժեղ, կոպված և այնպիսին, ինչպիսին այսօր նա կա։ Համեստությունը, զսպվածությունն ու լավատեսությունը նրա բնորոշ հատկանիշներն են։ Հավատում է բարուն ու գեղեցիկին, լի է ավյունով, եռանդով։ Ռադիոսեո բարեկամ, այժմ առաջարկում ենք լսել մեր հարցազրույցը։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Սարաջյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պատմեք ձեր ստեղծագործական գործնեությունից, ինչպես եք սկսել ձեր ստեղծագործական ուղին, որն է եղել ձեր առաջին գաղափարը։ Շնորհակալություն ձեզ, Արմինե։ Ստեղծագործել սկսել եմ շատ վաղուց, չեմ հիշում կոնկրետ երբ եմ սկսել ստեղծագործել, բայց միայն այն գիտեմ, որ ստեղծագործելը ինձ համար թերապիա էր, եւ երբ գրիչ եմ վերցրել եւ տարերն եմ սովորել, ինձ մոտ պահանջմունք էր առաջացել թղթին հանձնելու այն, ինչ ես մտածում եմ, եւ գրելուց առաջին հերթին ես ինքս թեթևանում էի։ Ճիշտ են ասում, որ ասում են գրողը նախ ինքն իր համար է գրում, հետո ուրիշների համար։ Իհարկե ես ինձ չեմ համարում գրող, բայց ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր մարդ ինչ որ չափով բանաստեղծ է, ինչ որ չափով գրող է, եւ կախված է այն բանից, թե որքանով ես դու կարողանում քո ապրած զգացած քո հուզաշխարը հանձնել թղթին։ Ու դրանից էլ կախված է այս կամ այն գրողի տաղանդի չափը, աստիճանը։ Տիկին Սարաջյան, ի՞նչն է առաջին հերթին կարևորում գրական ստեղծագործության մեջ։ Գրողը պետք է իր ժամանակի շունչը լինի, զգա իր ժամանակը, այսինքն եթե դրսում անձրև է, դու իրավունք չունես գրելու, որ դրսում արև է։ Գրողը, ստեղծագործողը, ինչու՞ չէ նաև լրագրողը, պետք է անկեղծ լինի, ազնիվ լինի իր բառի հետ, երբեք չխափի։ Եթե գրիչ է վերցնում ու տող է գրում, ազնիվ լինի նախ ինքն իր խղճի առաջ և ցույց տա երկրի իրական պատկերը, երկրի ցավը, երկրի տառապանքը, դժվարությունները, այսինքն իրապաշտությունն եմ գնահատում ստեղծագործության մեջ, գրողի ազնվությունը բառի հանդեպ։ Հիմնական թեմաները, որոնք որ գերակշռում են ձեր ստեղծագործություններում, որոնք են։ Այնպես են դասավորվել հանգամանքները, որ ես իմ ապրած այս կարճ ժամանակահատվածում միշտ եղել եմ լրագրության և գրականության մեջ գտնվող մի թևում, մի տեղ կա, որտեղ խաչվում են լրագրությունն ու գրականությունը, որովհետև աշխատել եմ և լրագրող, և միջև օրս էլ լրագրությամբ զբաղվում եմ ու նաև դասավանդել եմ գրականություն, նաև սեր ունեմ գրականության հանդեպ, որը ինձ համար կենսակերպ է։ լինում են շատ ծանր հուզական պահեր, երբ ասենք ընթերցում է մի բանաստեղծություն, իմ հուզաշխարը լրիվ փոխվում է դեպի դրականը, այսինքն գրականությունը, ճշմարիտ գրականությունը ինձ օգնում է ապրել, ինձ համար տաբու թեմա չկա, այս պահին իմ սրտին մոտ են այն բոլոր զգացմունքներն ու հույզերը, որոնք կարող են բնորոշել Արցախում ապրող հայ կնոջը, այսինքն խաղաղ ապրելու ձգտում, ոչ ասել պատերազմին, մեր մանուկներին անհոգ մանկություն, ամենակարևոր գերխնդիրը սա է, և այս մոտիվն է գերակշռում բոլոր իմ գործողություններում, թե ստեղծագործական, թե առօրյախոսակցական, թե մյուս ոլորտներում։ Տիկին Սարաջան, այսօրվա գերքահայկականացված կյանքում պոեզիան ինչ կշիր, ինչ դեր ունի։ Բոլոր ժամանակներում էլ ճշմարիտ արվեստը, ճշմարիտ գրականությունը առաջնորդի դերում է եղել։ Բոլոր քաղաքական մեծ շարժումների հիմքում կանգնած են եղել այդ ժամանակաշրջանի մտավորականները։ Բավական է հիշել միայն ոչ հեռու անցյալը, Արցախյան շարժումը, որի ակունքներում կանգնած են եղել մեր մտավորականները։ Մտավորականությունը պետք է առաջնորդողի դերում լինի ցանկացած հասարակարգում, ցանկացած միջավայրում, ցանկացած ոլորտում։ Ես ուզում եմ խոսել մի ցավոտ խնդրի մասին։ Այսօր մենք բոլորս կախվածություն ունենք սոցիալական մեդիայից, մասնավորապես Facebook սոցիալական ցանցից, չէ՞։ Յուրաքանչյուր ժամանակակից մարդ իր օրվա մեծ մասը, կամ եթե ոչ մեծ մասը, ապա մի հատված հատկացում է սոցցանցերին։ Բայց եթե նայենք մի ակնարկով, բավական է նկատելու, թե ինչ ողբալի վիճակ է տիրում այնտեղ։ Ովքեր են սոցցանցում այսօր առաջնորդողի դերում հանդես գալիս։ Մեկնաբանությունները, որ ընթերցում եմ ես, սարսափել կարելի է այդ անգրագիտությունից, ուղագրական, կետադրական, ոճական, թեկուզ մտածողության դրսևորումներից, բայց մտավորականները եզրաբնակի դիրքը գրաված կողքից նայում են, չեն երևում մտավորականները։ Այդ դաշտում զգացվում է, թեկուզ մեկնաբանությունների տեսքով, պակաս կա, մտավորականների պասիվություն եմ նկատում։ Այդ պատճառով միջակցությունը գլուխ է բարձրացնում և երբեմն թելադրողի դերում հանդես է գալիս միջակցությունը։ Անթույլատրելի եմ համարում մտավորականության պասիվությունը բոլոր ոլորտներում։ Սա միայն սոցցանցերին չի վերաբերում, չնայած չեմ ժխտում նաև այդ ոլորտը։ Եթե մարդը ինտելեկտուալ ներուժ ունի, եթե նա ընթերցել է բազմաթիվ գրքեր, ապա պասիվություն չպետք է դրսևորի։ Պետք է իր ունեցած ինտելեկտը, իր կուտակած լույսը սփռի շրջապատում։ Մտավորականության ամենակարևոր առաքելությունը լուսավորելն է իր շրջապատին, որտեղ էլ նա գտնվի։ Թող ինձ ներեն, պաշտոնով չեմ ուզում մարդկանց գնահատել, բայց եթե դու նույնիսկ բանվորի հետ ես զրուցում, հավաքարարի հետ ես զրուցում, հովվի հետ ես զրուցում, մտավորականը պետք է լուսավորողի դերում լինի, առաջնորդողի դերում լինի, կարծիք թե դրողի դերում լինի։ Եթե մտավորականը ինտելեկտուալ ներուժ է կուտակել, բայց եզրաբնակի դիրքորոշում է բռնում, իր երկրի կարևոր իրադարձությունների ժամանակ պասիվություն է դրսևորում, նա մեղքի բաժին ունի։ Առհասարակ ասում եմ, որ յուրաքանչյուր սերունդ գրական կյանք է մտնում իր թեմայով և ժամանակի խնդիրների իր մոտեցումով։ Համոմիտ եք այս մտքի հետ։ Եթե ճշմարիտ մտավորական է, եթե ճշմարիտ գրող է ու նա ճշմարիտ գրականություն է ստեղծում, ապա այո, իհարկե յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունի իր խնդիրները, եւ որքանով է կարողանում գրողը այդ խնդիրները գրականության մեջ պատկերել, դա է արդեն հարցերի հարցը։ Եթե մենք վերցնում ենք տվյալ ժամանակաշրջանի գրականությունը, ընթերցում ենք եւ ռեալ պատկերացում ենք կազմում տվյալ ժամանակաշրջանի մասին, ուրեմն գրողը ճշմարիտ գրող է։ Այ հենց մեր գրողների մեծությունը դրա մեջ է կայան։ Չարենցի ստեղծագործությունները ընթերցում ենք, այնպես ենք պատկերացում կազմում այդ ժամանակաշրջանի մասին, որ թվում է, թե մենք ապրում ենք այդ ժամանակաշրջանում, եւ այդպիսի գրողները միշտ էլ արդիական են լինում, այդպիսի ստեղծագործությունները բոլոր ժամանակներում էլ արդիական են լինում եւ չեն կորցնում իրենց այժմիականությունը։ Աշխատանքիս բերումով ժամանակի սղություն ունեմ եւ պետք է խոստովանեմ, որ ժամանակս չի ներում, որպեսզի ավելի լայն թափով նվիրվեմ ստեղծագործական աշխատանքին ու գրական գործին, որովհետեւ այս պահին լրագրությունն ինձնից ավելի շատ ժամանակ է խլում, բայց ինչպես ասում են, լրագրությամբ տուն է սպահում, գրականությամբ էլ ապրում ես, հոգևոր հաճույք ես ստանում, բավականություն ես ստանում, այդ պատճառով, երբ մի փոքր ազատ ժամանակ եմ ունենում, նույնիսկ երեխաներից թող մեղք չլինի, կտրում եմ այդ ժամանակը և փորձում եմ նոր գիրք ընթերցել, որովհետև եթե դու դադարես ընթերցել, ուրեմն կդադարես մտավորական լինել, հետ կմնաս ժամանակից։ Տիկին Սարաջյան, բացի ստեղծագործող լինելուց, դուք նաև դասավանդում եք Արցախի Պետական Համալսարանում, լրատվության և հանրային կապերի բաժնի պատասխանատու եք։ Ինչպիսին է ներկայիս ուսանողները, ինչ մտահոգություններ, նպատակներ ունեն և ընդհանրապես ինչպիսին է ուսանողական կյանքը, նրանց վերաբերմունքը ուսման հանդեպ։ Առհասարակ հայրեր և որդիներ բախումը բոլոր ժամանակներին բնորոշ է եղել, ընդունված կարծրատիպ է, այսօր էլ ավակ սերունդը անընդհատ քննադատում է երիտասարդ սերնդին, բայց ասեմ, որ ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, որոնք ողջունում են երիտասարդ սերնդի ցանկացած նորարարական գաղափար։ Այսօր մենք ունենք հրաշալի ուսանողություն, հրաշալի սերունդ, ասում են, ընթերցողը հեռացել է գրքից, երիտասարդ սերունդը չի ընթերցում, բայց եթե խորհրդային տարիներին գրախանութների գրքերը սպառվում էին պարզապես տան զարդ լինելու համար, դարակները զարդարելու համար մոդայի գեր, այսօր մեր ուսանողները գրքերը գնում են ընթերցելու համար, և պիտի անկեղծորեն խոստովանեմ, որ մեր ուսանողների մեջ կան ուսանողներ, որոնք իսկապես լավ ընթերցողներ են, գնահատում են ճշմարիտ գրականությունը, կարողանում են տարբերել ճշմարիտը խոտանից, և ունենք հրաշալի սերունդ։ Աշխատանքի բերմով հաճախակի եմ շփվում ստեղծագործող ուսանողների հետ, լրագրության բաժնում ունենք ստեղծագործող ուսանողներ, որոնք պարբերաբար հանդես են գալիս Արցախի Պետական Համալսարանի ԿԱԻԿԵՋ-ի ուսանողական էջ բաժնում, այլ ֆակուլտետներում էլ ունենք ստեղծագործող ուսանողներ, գրում են բանաստեղծություններ, պատմվածքներ, և նրանց աշխատանքները պարբերաբար ներկայացնում ենք հանրության դատին մեր պաշտոնական ԿԱԻԿԻ միջոցով։ Գիտենք, որ Արցախի Պետական Համալսարանը համագործակցում է Հայաստանյան և արտերկրի մի շարք բուհերի հետ։ Համագործակցության շրջանակներում ինչ հնարավորություններ են ընձեռվում ուսանողներին։ Այո, Արցախի Պետական Համալսարանը համագործակցության պայմանագրեր ունի 3 տասնյակից ավելի բուհերի հետ, այդ բուհերը ոչ միայն Արցախից, այլ նաև Հայաստանում եւ արտերկրում գործող առաջատար բուհերն են, եւ մենք պարբերաբար իրականացնում ենք այնպիսի ծրագրեր, որոնք միտված են այդ համագործակցության խորացմանն ու ընդլայնմանը։ Վերջին տարիներին իր ընդգրկունությամբ հատկանշական էր համահայկական ուսանողական ֆորումը, որին ներգրաված էին ոչ միայն Արցախ գործող, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում և արտերկրում գործող բուհերի ուսանողներ։ Ծրագիրը հագեցած էր գիտամշակութային, ժամանցային, ճանաչողական, ուսումնական և այլ միջոցառումներով։ Այսպիսի ծրագրերով մենք նպատակ ունենք նաև մեկ անգամ ևս առիթ ստեղծել, որպեսզի Արցախը ճանաչելի դառնա դրսում, իսկ այն մարդիկ, ովքեր մեկ անգամ եղել են Արցախում, շփվել են արցախցիների հետ, տեսել են նրանց հյուրընկալությունը, սրտաբացությունը և այլ դրական գծերը, անհնար է, որ չսիրեն Արցախը, անհնար է, որ չդառնան Արցախի ու արցախցիների մշտական բարեկամները։ Մայր բուհում հաճախակի են կազմակերպվում տարաբնույթ միջոցառումներ, ու նախաձեռնությամբ են կազմակերպվում։ Միջոցառումները, որոնց պարբերաբար դուք ականատես եք լինում, թիմային աշխատանքի արդյունք են, և մեր թիմում ընդգրկված են շնորհաշատ նորարարական գաղափարներով օժտված մարդիկ, նրանք մեր դասախոսներն են, մեր ադմինիստրատիվ աշխատողներն են, մեր ակտիվ ուսանողներն են, և բոլորս մեկս մյուսին լրացնելով ստեղծում ենք այն կուռ համակարգ, որը կարողանում է արդյունավետ աշխատանք իրականացնել և հիացնել շատ-շատերին։ Տիկին Սարաջյան, իսկ որն է ձեր հաջողության հասնելու գրավականը և ինչ է կարծում կյանքում երջանիկ լինելու համար, ինչ է անհրաժեշտ մարդուն։ Երջանիկ լինելու հստակ բանաձև ես կասեի չկա։ Լինում են երջանիկ պահեր, երջանիկը նա է, որ կարողանում է իր հոգում հավասարակշռություններ, դաշնակություն ունենալ, ներքին խաղաղություն, ինքնաբավություն, գոհություն ունեցածով։ Իսկ այն հաջողությունները, եթե դուք դրանք համարում եք իհարկե հաջողություն, ես կասեի հասել եմ լոկ 1 պատճառով։ Դրանք այն դժվարություններն էին, որոնք իմ առջև ծառացած են եղել, և ես մենակ ստիպված եմ եղել հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Ինչու եմ ասում մենակ, որովհետև դու գիտեք, որ յուրաքանչյուր մարդու ամենաառաջին նեցուկը իր ծնողներն են։ Իսկ ես շատ վաղ եմ զրկվել իմ ծնողներից, խորհրդավոր եմ նշում, բայց կարողացել եմ հաղթահարել իմ արջեց առածած շատ ու շատ դժվարություններ, որոնք չեմ ցանկանա ուրիշ ոչ մեկին։ Այսինքն այդ դժվարությունները ձեզ ավելի ուժ։ Այո, եթե ինձ համարում եք հաջողակ, ապա իմ հաջողության բանաձևը իմ ճանապարհին ընկած դժվարություններն է եղել։ Եթե չլինեին այդ դժվարությունները, ես երևի թե այս մարդը չէի լինի, որ հիմա ձեր առջև նստած է։ Ունեք ձեր կարգախոսը։ Կարգախոս ունեմ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այսինքն լավատես։ Այո, լավատես է։ Հարգելի ուղդիրներ, իսկ այժմ ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Զարինե Սարաջանի բանաստեղծություններից մեկը՝ հեղինակի ընթերցմամբ։ Այնտեղ հեռավոր այն գյուղում մի հողաթումբ կա, որը միշտ սպասում է խոնարհվող զույգ ծաղիկների։ Այնտեղ, այն հեռավոր գյուղում մի այգի կա, որին նռնենիները սպասում են սիրող ձեռքերի խնամքի։ Այնտեղ հեռավոր լեռներ կան, որոնք սպասում են զրնգունձի ծաղող մանուկների։ Այնտեղ մանուշակաբույր անտառներ կան, որոնք կարոտում են սիրող զույգերի շշուկների։ Դատարկված բներ կան այնտեղ, որոնք սպասում են հեռացած հավքերի վերադարձին։ Այստեղ մի երկիր կա, խոցված հազար անգամ հոշոտված վերքերից տանջված։ Այստեղ մի ժողովուրդ կա, որ ամեն օր սպասում է խաղաղության։ Այստեղ հնամյա հավատ կա, որ վերջում բարին կհաղթի, և երկիրն այդ նորից թևերը կբացի, կորացած մեջքը կուղի։ Բացիր թևերդ, երկիրս, Արցախս, Հայաստանս, թռիչքիդ են սպասում զավակներդ, և թող հողաթումբն այդ մոռացվող կարոտ չմնա խոնարհվող ծաղիկների, և թող այդ նռները ճակ տան սիրող ձեռքերի ջերմությունից, և թող այն լեռները արձագանքեն զրնգունձի ծաղող մանուկներին, և թող այն մանուշակաբույր անտառները նվաղեն սիրող խոստովանություններից, և թող բոլոր հեռացած հավքերը դառնան իրենց բները, և թող խաղաղությունը թակավորի իմ հնամենի երկրում, ամեն։ Ավարտվեց իմ մասնագիտությունը հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Հաղորդումը պատրաստեց և արեց Արմինե Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող օպերատոր Կարինե Հայրապետյան։ Մինչ նոր հանդիպում։